बताऊं दिल खुद ही न जाने कैसा महका महका एहसास है। आते जाते इन लम्हों की लहरों में कहीं न कहीं तो कुछ खास है। न जाने कैसी है मदहोशी, सपना सा लगे हाँ। ना जाने चला है क्या पानी, लगा है क्यों गानी, मैं हाँ तू सौ दिन आना। ना जाने चला है क्या पानी, लगा है क्यों गानी, मैं हाँ तू सौ दिन आना। सपना सा लगे हाँ।